svakome da ta Amerika se vertikalno izmuti, jer muti bi sašli kao lup. Zato što dan je bio, je dan ko se priča Afra. I kam se miđa kaj gifinu, ja ne pohli u kol, a to man do Afra, to mi to, man kom še iši kao se. I to mi van taj je bi, kad išto vijek, išto še kom se kao. Ažem, ja išto, da hađe u mentar. Mela, šis me? Kar mi ne vrlo. So, u fejtu od? O, da mi stav. Ma fejt me dit. Ja lehet me sen vuoro. Mä oon tii tietty pensa puhutaan. Anke on maa, että tiina nyt saa vahvasta. Viinti. Kittaa me nähdä sen viina. Me nyt asio otun mosta. Ja tyyppi mosta. Kun istä ei kunnen kaas. Ota mieltä, että mä senkin valtau. Ja viihe. Anke tii oppi kirkaara. Istä ei kunnen kaas. Pidel posti. Kittaa me viihe. Me näin kittaa me nähdä vahvasta. Ja ei peli käy mahafna muodi. Viinti. Kista. Bniedem. Evaljan. Mek inti għandek dan għandu impossibilità li bej weħdu ieħor biddel ebu postijiet. U din żewġ, kam niftakara gwerra. Imma bniedem ikun hemm kollha gwerra normalment ta' kottoniera ħafna minnhom jinfirxu. U allura inti hawnhekk għandek il-kwistjoni ta' refuġjati li kien hawn. Tajjeb. Issa, u da semmejna li per il Kekara. Essa, per Kekara, ta' furia via. Ta' furia via per Kekara. Allora, io me ne sa' stai furia per Kekara. Cioè, a lì, tu hai detto, non c'è. Lui è naidu, ma sei per Kekara. E mi dice, è importante anche. Specie come dicono il Hula Kvar. Il mumma è il Hula Kvar. Fava tutti, è proprio un po' tanto male. Scusate, mi fa bene. Il mumma è il Hula Kvar. Beh, per Kekara, caro, non me ne ha per Kekara più al po'. E la, San Garoppi. Sattarokku kifadu l-lum, jow inkella? Kifadu l-lum, tutla l-fuq, l-knisja, l-matan. Knisja, knisja li? L-knisja l-parruċa l-bija, s-parruċu madriċi, s-parruċu madriċi l-fuq. Tutla fit l-fuq, l-knisja t-sattarokku, l-għara fuq minna, s-fuq knismu s-fuq, s-fuq mazzuru. S-fuq, issa. L-għarra kienu bija. S-fuq, issa. Mela, karmet inna l-dor, s-fuq mazzuru. Dana għada xin, fejġ. Dan iġi, għagnella. Għem jisu mit-mietri ul-fu mil-Zandarukku. Għem t-għon batem ġisqo infattura u kena mi warsqo l-invest. Bekin juqo Giuseppe Xubi u bikin jgħani. Giuseppe Xubi. Għem bat, passajn il-fu. Għem mor il-ġubon. Illum sori, jinfattar li t-għalli għallu r-ġdiga li t-għalli għala. Għem passajn il-dret, jgħistra l-Sanġili u l-għalfajn l-għadu. Ina kħan nħu għabdu naċċe għahda. Min dak. Għan sammu għahda bissira. U da xud minn kikar? Xud dik ina għannaj prominenti. Illi u twielet fl-1890. U fl-1929 kien wieħed mill-pionieri li telew Tunes jirri kundijaw id-diski tal-għala mordi. Illi doqqilem Karno Cardona ta' il-player, il-kumpanija sawa minna l-ufs. Intalu, George Cremona, il-Jotz, il-Rabat, il-Jotz, il-Jotz, il-Jotz, Lieni, Mara, il-Hamru, u Manuel Cilia. Kienim laqqam zabbet minħazzabbuċ, u Manuel Cilia kien jiktibum lu għaktar fissur mazzammu, ta' xiktar kien kallu funċijanur, ma kien tenura għallana, kien iktibullu, kien iktibullu nikfalma imma zaqek għam suħor, għafna fattijiet zorek, usra, kien jgħamil għam diski. Mbatt kien jgħam mablin nugħeċ, minn ħazzabu ġogħel, nukabela fil-ġogħel. Kien għanna wahda malieni, u ġor, il-ġor ċiljot semmejt il-ġogħel, minn mablin nugħeċ, u kien jgħam moħra kien ġejtu l-gas. Jek minn għazzu parri, kittin minn l-Australia, kien iduq il-kitarra, kellu kien iduq iduq il-wolzija, kien uħolo id-daq tal-nof stolle, jek minn għala. Interaw? Mela? Mela? Mela? Mela? Mela? Mux laħna id-daq tal-nof stolle. Dok wolzija, iduq il-wolzija, daqti svolti jie. Nispiegħu għum lak ma nuf, xieġifiri t-tonti għaw luk jie. La duk id-duk id-daq għal-nostu, ma xumbat, tlaħna mħafna varjazzjonijiet ta' daq ġifiri. Għat tifem? Xkien jien trabbajt minnar skola, kent ma' missieri bil-raba u l-bejjeb, mbagħad, kena kellu sponsorija sena sifet. Kent soldot, għamel Santa Hilda Germania, mbagħad lajt in Kanada. Le, kien diġu spiċċajt mis-servet u kint naħdem biċċier, il-biċċirija. Kien fl-1982 kienu jridu volontira għal tliet snin. U beda jdaħħalna bl-addoċ, għax jiena skola qatma, mor kull tisni ma kienx nifliker. U dħalna l-eżami għandu min l-eżami ma għamel fiża kien kitab tismu jgħak kif ibdil l-indirezz u dħalna. Għaddew jiġifieri. Tliet snin. Kienet kuntratta għal tliet snin. U bas wara l-istiċa t-tejda, Il-lewri, il-lewri. Ma bil-ċar. Il-kumax, ma t-tejn fara un xifini, ma t-tejn fara l-Australia, ma t-tejn. Għazal fil-Kanada jizni Kif ġiet l-mor fil-Kanada jinet, okkazjoni jek, kienu għedni ġej mil-ġermani, għas kienu għedni ħad il-lif kullu li ġiet il-servet. U mort ma u jħat l-immigration, għax kienu għedni l-Australia, u jħat indurek, għanġa l-immigration. Maħraċ wieħed għalli għal-Kanada mista, naħtlu bi għajjiex. Naqsek, u għatlu għalli għad kan timsifi, naħtlu bi għajjiex. U kalli kellu fil-passaport, il-discharge book tal-għar u kellu. Għalli għant mur meta trid, għalli ma titħallas il-passat kullu, kien 55 lira u 30 ġilin u miġilin. Għatlu ma jimpurtux jek, għalli meta titmu. Għalli bil-ġimma u vapur u aeroplan, għalli ma aeroplan u rritne, għalli ma ħammu u rritne biex għamel ġimma. U tle. Għandu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu Għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu għu L-okkad naħdem ġo fabrika għazel t-sara li. Għamma kamel 5 snin. Ejja, għal kazna u għasna għamma kufi. Għambad ġajt għaw mulda, għambad kim strajt, għacet u bajt għaw mulda. Għakint naħuna għasur għal użinġi. Għamma ċerbatin kim naħdem mal-ġan użinġi. Germania kan tinsarbi l-reġment. Ġifiri, ġibu l-irbiħ sħuħ. Irbiħ ġifiri, meta barbi. Juqt luħu għasru, għasru minnok. Luħt jinqasan ferma. Min nufsu, lajrosu, najdu l-rubbu ta' qoddim. U min don najdu l-rubbu ta' wara l-ikra. Għattifa, għabbat nisputni, għabbat nħattaxu l-għom fil-bixxija. U skont ma jkun jgħidu sajr l-najdu. Mux insajja, ejja wahdi. Ma semma tal skrin tekniku, ħatħallu għaddej, ġej bambin. Skużajn, kjallu meħat bu rekordi, għaj s-smawġ għadda, għanna xej, għat jgħallimu. Għat nfjemu. Mux fulti għadvis, għallek il-bieħ, għallek robu. Mux bizzejt imma, kjem baqa xej t-kartin. Skużajn, għarmin taħalbu għek. Duk metal-barrin, eter, nistala, vinaħħullu l-ġewini, l-ġewini l-der. Ma ten qasam fitnej. Ma ten qasam fitnej, jiġi ġirbija, għas nofsu nofs. Ma ten qasam ferba, issa tal-laħab, minni biħi l-laħab, kiri bieċa l-ħan tajba jxirubbu ta' wara, jiġi minn-nufs. Law, għajja għandu l-flet l-ura. Il-rubbu ta' uddim fej għandu l-spallan, sarwusu. Mbad, mi għajdu l-xfasċaw. T-xfasċaw xieġi għidu. Ta' lalu l-għonni ta' l-spalla għalija. Ta' lalu l-kustilija għalija, ta' talu s-sidra, ta' talu t-taqsira. Mbad, wara bil-kunna, ta' talu l-kustilija, ta' lalu l-flet. Mbad, għandu l-bicċa ta' għal-lamp, mi għajdu l-lamp għahna. Mbad, il-kuxa fija l-għoli u l-baxta l-kuxa. Mbata għandu l-pesċu li għedu l-ġerretta. Mbata għandu l-għon, il-kot, s-sawnek ġalon, għandu bit-ċoħra. Kunta li jgħafna ta' jgħadu l-għon, għedu la' misluta. Tifim, dil-garżu ma' baw, raħt li s-sinna għedu la' fil-ita. Tifim, mbata għandu b-spurtu l-għonus, ma' t-ħoddu l-għec u l-muħ. Mbata għandu taħt l-għon, għedu la' la' ma' ta' t-tukku. Kunti għabbala għal-għallah, għamik kunta jgħabbala l-għon. Ma la oslo granka sai. Come ti con attana ha bisogno di smettere. Non posso fare cosa viene. Le ha smettere una bestia. Cosa mai che non conto Germania o Monte Canada. Non mi dà questo Canada. Le ha già questo Canada. E fai malattia che fai Canada. Il malattia, chi viene con la vita? Lì, a Mustilla. E' venuta anche migrata per tutti? Io. Che ne sta là, è morta, lì. Scusi? Per me scusi, è una mozione. Ah, bel molte, ma ha? Lì, lì. E' terbe c'è infama. Lì, c'è una cattina? Io, che ne sta lì. Dopo il mio, che ne è dove la IBM. Stella, che ne sta lì. Forse, se il malattia è tutto in scuola, che ha? Kienet taħdem ġa stabbiliment, bħal mogna tal-ħalik, biex neftehu, għahna mogna tal-ħalik, bħal n-nidi għaw, tal-MDP. U kienet flok kompjuter kienet, biljetti, bit-toqob kienu, ġorġu, kienu toqob kull toqba kilma. Kienet għamlet kors, jemma fil-mana tiħetu fil-skola. Infatti li għalmet n-nittifu naqra, uħta. Ela għaliex. Il-malatija kienet mixħuta fuq l-iskola, uċertu għaffuriet li kienet nufijin. Ma kienet xtufu bi, għala mbatt samma d-dajna, u ma kienet xtufu fil-sajjar, u jien kienet nufu fil-sajjar, għala kalli l-għalli ma jsajjar u għin. Ma kienet kalmu l-dik il-musajru. Kienet il-sajjar, n-nanna menna s-trakaw l-għota, stufu t-multi, il-fenegr, insomma, kelli saħġin il-fol, ross, kelli, era l-jutta, u t-mixwi, u t-meħli. Ma t-mu ta' mixwija, kelli, u t-mu. U il-kanada, għal-kanti t-tibba, t-tibba, t-tibba, t-tibba, t-tibba, t-tibba, t-tibba, t-tibba, t-tibba, t-tibba, t-tibba, t-tibba, basta piccirla, allora ma attenta, perché per esempio allora quelli che dalla hub, alla piccirla, io conto, non ti sconti, non ti conto, a tal hub, non ti sconti, perché è interessante la persona sia naiva, ti sconti con la mente, perché è un piccolo, allora ma fai da hub, ti smuovi, au, Ejwa, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, ġeħi, 18,000 ja 19,000 muuntia. Хвара живели в лесной спост. Għallu, għallessu kogħu għabbi, għallu għabbi. Għallu għabbi ċerka, ma għamlux bizzejiet, għallu għabbi għallu għabbi. Issa, għallu provaw nikontrolla ċerka tiba, għallu għadda, għallu fejsejiet. Dak huwa żball bejn. Għallu għabbi, għallu għabbi, għallu għabbi, għallu għabbi, għallu fukajna, fuq li jukin bieċir. Għabbi konna bdejna fuq li jaf xi ħaġa fuq l-għana mid-dera, immaġan jimma naf xejn. Għallu għabbi, nisospetta, għalli, għalli, għalli, għandu għadab il-fors, għala jien ġa għandi, zel ċoqs ma differenti. Ja, tipprova jisaqsir fuq l-ewwel qasam ta' dil kas tiegħu pereżempju jisaqsir fuq dal-xhur. Eżempju. Imbagħad jisaqsir fuq il-biċċir. Mbagħad wara jisaqsir fuq kif tgħallem kif qalur li għandu tummar. U mbagħad jisaqsir l-għandis. Kemm hemm għandha sa mhux seba' tefina affarijiet differenti. U dak li sa titwassir fuq kol familja. Fi ħażin imma fi tisħin se jitbarja, anke bejn jemdu sport, ħalli jinkriju tgħidu li tkopundix kien qed tu. Pereżempju jbarbi li għamilna imma għaftu xa tal posin kella jgħidmiġi kondi tal-għu l-esperienza tal-għu. I u għada, jinti xoħt da kondi għu l-esperienza tal-għu. Jgħidde kon għattu tal-għu. Importanti. U fej kon għattu tal-għu. Għafin għu ġemmi għattu kondi għu maħda għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu kondi għu il-Martin u għoja bħala nġi. Dan kot nġerġi, u dan kot kanet taħuq il-Martin. Ux Martin kien għed? Kolla kien uħale, kien għed t-tfella. U ġin għagġu għnex id-dak iż-żmien, il-gvern, ma semmin għaxej, baħatkom il-mek. Il-gvern baħatkom, il-gvern koloniali, il-taħġ, għodmu taħġ, il-gvern u għodmu taħġ, il-gvern għadmu taħġ. Għadek il-vanta xin għod fuq tema għadda, għan nġuri fa, għallim baħt najt, jgħu għeja, għallim baħt niftħu għadda. ċan għazlu għadha, għu ċan għazlu naqsu. Għanna ħafna, għanna xie erba, kjemi differenti li tasso. Għolli mu għadha nipprovaw, naprofan, biex jessaj dunar. Għallu għed jidra, għed jgħu prezenti u għahna li jgħu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu għabu tirrifletti fuq ix-xogħol jagħmel tal-ħobs. Pereżempju żgur, bejn ngħidu ħaġa ħażin, li jiġri jisimha fuq l-għana, u mbagħad kompleta li tagħmel xi pubblisja għal min. Alla kieku jiena se fejn. Ma qed tinglet jiena, qed iwiex bek. Għaliex, qed iwiex bek għaliex u importanti. Għadha qas bejna karam. Qed tifhem. Ejwilo. Ma. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Għalix importanti. Waran, xisalan, u t-menxew, kena mulna mulaj, għdajdu s-sundur. Għax, ta' dwort mund kien barek sandi ħafna, u bat mulna fiħor mbeden. طلعت فلما تيجي ايوه كلام من بعض اللي عند ما كان واتش ما انا بس هنا من الريم الانجليزي وكنا من الانجينير الانجليزي لا لا تعال الرجمان هم اللي تكلمش لأسانية كنا شكنا في المترو يلا ما كانش كنا هذا ما كنا شو اللي كان يجي نرتاح بعد كانوا يجيبونا اللعب على الجمعة اللي مش نقتلوا احنا يجيبوه بكا من قطع لمين كنا نعمل ساعتين كنا نسكت البيت عشان بدو كسانة كنا عارف تسكن فيها وتشفزها وتكمات اللي جمالها كان نحنو تبقصتا كان نحنو تيه من يدخل هاجة كان الفريزة يدخل التسيور فيه ندون واحدة يا مسكين بكن الكوه كنت يجي الكارتة يدلي على هذا اللي تكوه كوه بكن نقرأ فارول من لما على هذا وفي الوضو يجي يتلع عن بطك انك مسكين وما يلاقيه ومو لا طيبة بشي السنة للماء ما يلاقيتكم هالفرقة على صور بالموتو وقت ما يلاقي السكينة ما حاسين بها أقولين لسه سيدي كون يتجاج وديك هي الامبورتانسة سولان ماذا فوق اللوتا كان فوق يتجاج أمتهم من السكينة تكون على الإيقاء بش تسبول فيها تسبول فيها دور وما كان لك سكينة وهنا أنا أعرف فيها أمت السكينة كبيرة اللي تقطع مش قبل ما تنسى هذا المبنلة واللوم كلها شي فرزة اللوم نحسن في البتشير اللي أولا مينت كلها الكوارت منا ما يفوش يهدمو بالسكينة تكون هاتي أعطى وشو إيه هاتي أعطى لليوم أيوة كنت نعدين ما ويهد مرة تسطعنا كنت مر ما ويهد كنا بالباري أملا عن طفرة ولا كلهم معي كلهم 150 باري أو وش ما وش بيت مستعمل أو نعرف أمور فيها كانت نقودين سوق الأسفل فيها كانت نقودين ومبط في العشية شلين لستم البارين كانت مور ما تفلدي يوم قال له هانو طلعها اتريق تهنا الشهور وضوع من العالم هي تهان فيه من اللي تليه وكن مش نتعلم كانت نقود كانت نقود نايل ودو قزمين كانت بود يا شلاعدة ما كنش هاو دخدون كان المنشور اتوحلوا مالين يومك قال له ما يدب اليوم ما هوش نايل المنشور انقعدوها وتعبدوا ما زقك وتهلك لعد ماك عندك كانت كسر حتى العادة بخلا سيقا اذا نعرق بار والشفرة دخلت ونحشي ونعدوا المنشور قال لي فرسي 15 قال له 45 46 سنة Għadħi għalek n-degħi, s-san batri, t-tedit ja, t-terranġa, biex id-defetti, li taħseb li għamil t-intistess, jow inkella forsi ju, it-tallek għamil l-ekspin, dik għamil t-tejax, ma jisma biex t-tejax, ma jisma biex t-tejax, ma jisma biex t-tejax, mux ta' għadarba, jellek it-tallek biex ċaħta ħabar, li kalli biex t-tejax, uża inti, ma mux biex t-publika. Mux ta' għadarba, t-tejax, t-tejax, t-tejax, t-tejax, ايه شون بات ما المنشور ان بات كان المالات المالات يكون غلات صور ناسي دوك بش شم يعطى الكوستيلية تال أزبا المايول لفنا دولون تال أزبا داك ان بات برس لي كلام البتشة تال سنزلا بالسكينة ما تستوش تعتخ ما لا تنزل مالات ما ولحار بتشة تيادعة بالمالات وتيادعة واحدة اش كتيادعة تاي اللي هم يملح بالفروك تال آدم ما نعطوه ايه سام ايه اسقول بتكون طويله ثلاث صور اولي وشافها اي شيء ايه سام هالما النور اما مش ما النور انا ما اللعص لا عليش طويل ولدي على سبيتو تريتا ولدي على سبيتو سيريا واجا قبل من قومية وقت فهم وتو تدعاو وما جيت تيه لو تدعا بشي تكون توفيتيه مش تيه بقود يمي او بالنوز تيه بوارا هل الكوستيليا ترمي اللاوة ما تفرقش السيبي ما جيش حانك بكيري موين تزعب شتو قلت فهم عشان كان بكيري قبل قبل بالمالاس كانوا يعزموا هالبار اللوم بالموغنا كانوا كنت السالة جفيتات يعزموا من نفس إلا تحسبوا محطوح بسكينة يا تهدق في وحدك وينزلوا صلاة ما تنكسونه يفتح له الناطقة الناطقة تكون دي اللعن ملتا عرب يفشيش يفتح له ليه لمبة عليز شيش تعرف شو نيك شيش لو تحسته ما عندك حتى يدو قوتي عدد انت دي سوسبكتا يو هو بخش ما فرصه بشي كان مليون يستاي كون يو بي ما هو من ساس يولو هل يفعل هايدا وقتار الكوش وشيش ما كوش ما كنتوش تايدوها الستس بيما كوش وش على المالي اخرى سكرا فينا كوش وش ما ديدويش على البارية والبارة شيش كنت تزاو شيش نيجو اتنيج شرطة سو اما تيجي كوشة وكوشة او كوش تايم سو اما احنا مكة على هفاك شيش متى تعصم لنا اكتها ينفرقوا لك شيش سو اما تبدا يعتال اما تعتالوا دم ويعصموا انا تبلك اوا اجل الانبس ايه اللي اواو من يبلكوا افركوزو يجلو فلوك تلا على ربو تاورا يتلا على جيش تشيش بس هل متى تايد فلوك بايدا بات تايني او كاشا كاش تاين انت تفن لي وبتشارية شو عصد شو يقتل البيبا شو بره بغى الله عمو انت شو بره هلو بدن شو ممكن نعطى قرار من الناس بكون من الناس تعرفين اللي نعلك ولا الناس تواهلا انا تفهوم يا من يهدر البيتشيرية من يهدر البيتشير ما ينقدرش انا تفهوم تعرفين تفهم برو دائما مك دائما من ما يجري مساعي اسا قدام نيجو فوق الدم ايش يصير بالدم الدم شحليس كارنا الباري يلقحوا ويدفعوا جبايلة ويحاوضوا حماياك وما تصير ما تصير ما تصير يديك يصير الميلة ويصير الهلم يعملوا بزبي وبرتشكولو طاو يكون هلم يمنوا في حاولة ممكن يعملوا عارف من السير لا لا تقليح يو تعملوا الفرق ويعملوا هم فلوك كني عمل له الحلاوة مياو مش يجي هلو وزي يريجي كله ده ودون وزبي كني عمل الميلة كني عمل جيش كل طوية فرو هو لحكي كني عمل خطنا من لي ومن هلو ده كنت تتبلغش في الحفظ ودو يتيه كل سألهم كنت مرة عن طالله عنده اللي زم ما تسيت عيدي كنش بقى من الله كنا ويهات وانسو النقرة يمليها الزلي كني مليح طيب وكنا مكوم وهر قلبي يجي عارف من سيري لو كنت من كانوا ندفن لك الساعة وعشك يدخل لجاروس دول لا على حسب المارت كنا كنوا ناو شرطة جي لك انا او مارت فوق الباية كنا نمر الباية ولا جي لك انا مروا بالسكور فينا نهيدو لهم قلت لا ولا مدوور دوور هموري البارين كانوا يجي لي تربية من الهزيز كنا نسباوان بالزيت مهروط على الكاروتسي تفهم؟ كانوا هو ما كنش من هذول إن نحسب المرت اكتر عياتي يجلون فوق البايم من قبل العالي يجلون كلش ايه تسير ارتفتشي ولي الجويس ارتفتشي ولي ليه U anka it-tammir artifiċjuli. Qabel baqra kienet isservet minn snin taħleb u għaxra. Illum sentej. Jak taħleb b'sentej. Ġiex għalel tieħu minna. Le, kif ikun dal-ħżiż tinduna għandu tagħmilhom minnu biex jinxafu jaqalu, ġieru kien ikun tal-ġilda biss, ma kienx għawdu xejn, imma x'in tisilħu l-laħam jgħaddih it-tabib ma kien ikun ninsus b'xejn. Qed tifhem, dik it-tabib x'in il-barri jinqetel u jinqasam. U dun il-biċċerija joħroġ jagħmel il-vista t-tabib. Imma x'in jagħmilu l-vista jinbulluh. Kien bulluh bl-aħmar jgħaddiha bl-imbol bl-ismet u jħarqu. Jħarqu hemm forn il-biċċerija. Din aħna ngħidulu forn imma kull mum. Isir ħiġiżanura xi teħel diesel jew xi tih, u teħel nuru jħarqu. Dik ikun hemm roġa l-akkwista. Anke jkun hemm pulmun ħażin li teħdaqek bis-sikkina jagħmellu salik it-tabib ħaġa l-kellek tarrimu. Iżgallek. Għalel, għalel semmika. Għalel, xinti għettilom li għalessa għanġamina fakru, għan intervista, t-tajt, għal, u għal għal naturali, u għalieħ. Ma n-mortiċ, li għet minn baqra l-lum, għandi xorri għu għu għalel. Eħ, ġviri, meta tfarra, għalla nejdu la, meta ikun saj kulla. Għala meta t-tixtri nejdu dik għalla l-ewel għalla, ġajja bittini għalla. Tipo fenek il buton? Ja, fenka ġajja bittini buton. Xurta għalla tal-fin. Il-ġuf kullu għalla. Il-ġuf fuq il-bejjen. Tifem, samba taw l-espressjoni kif teħ, daw min jgħajt ferre, daw min jgħajt redde, daw min jgħajt wildin. Kulla l-istess ħaġa jfisslu. Ferret, wildet, reddet. L-istess, għax wildet, u meta tillet, tradda, allura reddet. Inti, anke jekk taf minna familja u mhux l-istess, għandi ħiejt. Għax jista' jgħu, jew inti għandek raġun u għandu raġun. Jew għandu raġun, jek ma da każ, biex qed ikarmu, jew kontanta tagħmilhom, li min jgħidhom u jista' motivha. U oħra importanti ħafna, jekk inti għandek li x'kien dubju, ħalli ħin. Darba oħra, erġa' qbadu l-istess suġġett, ħadd tgħidu l-istess ħaġa. Jekk qalek iżgħas ħaġa, ma dan sewa għandek ħadd. Mbagħad biex tikkonferma, konferma se biex ħadd ieħor, jilek l-istess ħasam, jekk ma tistax taħdem ma tagħmel l-istess ħaġa. Basta mill-istess post fejn kien joqgħod. Għalhekk kellna f'kull intervista inti tissemmi il-post u żmien. Ela għaliex, bħal ma naqbel naħa ma' żgħuż. Ela għaliex kull reħal. Il-dialek mhux l-istess ta' kulħadd. Perkuż u ħanġiblek paragu wieħed. Sempliment, sempliċement l-għallux għad tuf x'inhi. Tuf x'inhi. Siġra salvaġġa ta' għamel fwidi suk. Dejk jgħidu lak l-kwalitajiet għal multa. Birker kura aħna u l-musta jgħidu la l-għallux. Ħalluqa jgħidu la ziglan. Iż-żejtun jgħidu la żalun. L-istess waħda. Ġibtlek paragun żgħir jiġifieri fuq biex. Fuq xtieli ħafna jeh. Eh? Fuq xtieli ħafna. Eh? Fuq xtieli sabbar ta' xogħol. Ħalli nifhmu sewa issa, kemmna biżejjed. Mit-tama. Saħħa ħallu għal aħħar issa tagħha. Nimmaġinaw jiena pereżempju. In-naġa l-maża l-baqra l-barri. Dik ngħidulu far kienu. Laħam tal-far. Għamit jgħidlek. Ijat naħrat bl-frut. Mela duk ijat jaħrat bġiġ tibbaqri. Bifugnek. Dun tazzew zuk laħam il-kent. Ta' bifrut sħiħ. Laħam u najt l-kent? Laħ, jittieke, l-izzjema li jittieke, l-tifim. L-ħmura tittieke, l-ħmur jittieke, l-bali jittieke. Dun najt l-ħam il-kent. Ja, jetzt eine Vorhaus. Auf die Wahrheit. Ja, dann haben wir das. الجنة تزوج بفرد بيت مكتب مكتب جبل الأول اللي صنف دخل طلعها من الريس رفضت ومبعد تزوج الرسب وكيف عند النزول وكيف نزل الشاطئ بالمسيح يا بالك ان تقول لي انك بدك تنسى شعرا بالشعر او ما كان الشعر اللي دوم نفتحها انت وما ركبت بعجة فيها شرطة او البتشرية كان نوزل اش كان بدك تسير ثم اوه بزا ترانسورس اش ايديالمين تبدي ملتام من تولي ستاب مساي بور Iżomma taħok tal-ġebel, imma kien ikun iktar jagħmel sens. Żewwa li xogħol tiegħek u anke għalih tgħinu tiegħek tokkolna xogħol. Mela mhux kif jiġi għamel dawk ta' ħażina, jeda studenti veru ma' biżesta ngħid ilkom dak waqt ikun ukoll dawn il-każ. Anke tu qed tgħin importanti dawk. مش تخط منه الغفورة الأمريكانسية اللي تطلع كان سرعة بل أعو تحت التنس السفر في الفري بورد في الزمن اللي كانت نزالين كانوا ده مش مفتوح نعو المارس على ما انت أصل لبك نزالوس خانزل يعني نزالوس خانزل التفين وجي اللي كنا نحطه فوق البروكون وكلاش ما كانوش يتركوا الغفورة كنا نقولوا البريرة البريرة يجو قدم لسكر فهم البشكرية أما كيقولوا البريرة مش نفتح حلط ما من كانت نحدم قبل ما نعلمني اللي تطيني الحلط مش نفتح وين عرفت لأنه وجه الحلط ما رحش شرطة بعد فيها شرطة بعد لحد المكتب شرطة على خصير الحمد لله متنت إياه جحنت إياه مربوط وياه تنهين كل متحبات وتشك مع الناس أما كان عندك تكون فرونت مع الناس دايم عصب لسطوف لي تفهم ده عصب دايم تري بتشقت على مناو شن تعطى على ده ده كده ما يجبتني شقت على منها على ورا هذا ولا فريق زي هم تفهم رأيي حتى اللي بيردو فهم تحسك لي برون تعمل نغوص لي برون ما لي انت ما بوي كما حانو خبط بتشك مانيس ما تخش منه ما تكلك ورده تكلك البرنتشوني ليزم قطوف شريدو مما تسفل منه وزبيه كي هاي تقولو يو انصحا ما يعجبو شيء مكون تانو شيء هادو هو جال روزي بل ميع اما دوكم بات حتفاهموا ام حتفاهموا شني متايه بالحزين السو تنتر تكل مخو مالو بس ما يعرفش التايه من الحزين اشيك كنت حتكسيلو بالشاش تايدلو تايدلو عونك يا لكن تنفو حامس ليلي تايدلو ما يكتنفو حامس ليلي او مصر دحال تنسو ليلي يكتم فوق ست ليرة حتى حاسك ولا زمانتي زي فراي قال لك شو لا يور يك ما يكون شريط قالوا رؤيتي تلمخي شو لها زي يك يكون تنتبت الاخر يكون اتيمت بيعرف التايف من هذه يكون له مخه مفتوح ما يكونش يعرف من هذه الوحدة. ايش هاي لك بتشكل لك ليرة على الجد تعمل أمبار كم ويهد تكون تحسنة يكتو تحسن قال لي يعمل تتعلي أشكتو ركو كزوم مريض لا يو زوم لنزوم يو كيف حس خنايا مدين بالفعل وفيها شيء فيهم والدربة ومن المول أمبار قدام هذا بروسا كان الحنائية جفير حنائية تم سابق والدوية حنائية المول هو اللي متى تعمل سامرات حنائية بك بتشا منها حنائية كل واحدة انا يقولوا سامرات بتشوفي تيجي تنص لتربط كلها الصديق مش تيجي يسكويها شخنه غزة يعمل واحدة طالكارتون وبتشا كارتونة وما تخزها فوق الجبلة ويقتلي لدوب المول لعبل بخلمة عمرها تعمل تفصل لبسها تعمل واحدة تلكارتة قبل كيف ملديني وبتعمل فوق دوب المول الموديل اتفهم ما بلاتك رأياس بوست نورمو ولا بني وكان عموها رديك لاتشومب أسودة تنتوزة رديك لاتشومب كانت فول إن يوم تنفرش نتويلة كبيرة كانت كم معطوات لك وفوق كانت اللاقوست نفستون وبات كني كلا طعبة وبلنزة وفي النفس كني كلا كانون نعرخشن من سوق تسوفارين وبات تسفر كني كلا إسعان بينا غاتشوف لا أسير أنا عميت انت تعمليك يكي تيجي بخالك رجل دلوك بش نفتح مهم فاهمة تعمليك يكي انت ايتي تشعلا لك الحيط ايات مألم مدش ايات انت اللي اتنين استشهر يعملوا اما ليك لا جوم تكشف اكثر من من عشان البلدي يستيكل له حريره وما تروج باينه كم بلوها لا تكشف يا لك اش بيتش على الجمعه ليك لا جوم اللي ما تنزل تنزل ومنهم منهم الجبل في فوق لاندا شول يحرموا فيها بالميت كل ما عندهم الحنائية في اعتيابهم بالجونة وبس بالموتور بالسيارة أما كل اعتيابهم بالمنارة كان يكلم كلتي في تاريش كاتي وكان يكلم المطرقة كان يكلم لسكورة فالسة أسود من هوا اكتفين قبل الشول مانوه لكن كله بشول تالي كله كله شول dal produzione, lo manca tanto per barriera il dielettrico che si è fatto fare in dal pugia. E lo ha sbagliato, ma io fui in curma. Hai di che? L'incurmatura, ma è a marcia in filo da quella. Quel canto lì è a... E è a... da abel curia, da abel canio tale dal atal in curmur. Io me lo nare, io alla laccia. E ti è nare a tanta assassi, lui sa mara, ma asso che io fui il canto lì è a tisbilo. اش الشخص ايسو صافون يزلا كين رياكسيون هادي سمع شي سبب من تيرمين اوراتي سب كون رياكسيون ايدي اش اينا عادي ما هو حاجة فاينا ايطوكا ايسو سان فاكشة شخص ايجاكي ايجاكي ايجاكي ايجاكي ايجاكي ايجاكي ايجاكي ايجاكي اش اللم اتين كرمع وبوجي الكانتو وبوجي لي ورقف وبوجي لي هو تهدأ ويقلع له فلس جنبيون ينكرموه. أما إيك ما يعمر شيء في الوضع كلا الشور مو جاي مربوط ألا عليش ألا عليش الكانتون مبدأ عن متايروزدين هايجري له أشي الشخص بيسو سابون يزلو ألا متى تعمر الفلوتا كلا جديري تعمر من هاي سيهور إيدا كلا وبات تنكر بات وش خلت تنكر بات ينترى بات الشور يجي فتينة واحدة الأول تعمل كانتون في كانتون قاعت الفلوتا كلا وبات تنكر ما ويبين وتربط تربط الهاي لانفع مش انت ما تنقلش ليه انت مش معها بعد ان كان في لي ما يجوز ويا دي سالو سبورت يوم يوم تيجي تطلع كوار يوم يوم كوار يجوا كل عندا يجوا كل ما هي وده شو لا يين بول ما يا ما عشان شو هذا كل ما عندك حال لا هاي أنا عرفتاي لا ولا شاذاب في الطلبة بكتي أنا عرفتاي ويدوسا من طلعة للكرمور وقالوا من طلعة ده عشان نجوا مثلا للكرمور كفر ومثال كبيرة شو الكامة وزاعية شو صاركو من كل مطور الكل مطور أبا كبهتل متى يكحل مش يكحل مش يكحل البايو البايو ناية بهتل يملا الفيك سما يطلس على حرف الوضع بدلش يسعى فيها يحسب على الساعة يعفل يعشل اللافور ما ناهد مكش لكش حد يحدى من اللافور اللافور قام كده سيدي فالفون دي تنسف فالسما يتنفون تسبيتي دور يكون جاي يكسوا وما تكون متعرض باللابو دوك النش ولتا الفورماتو بدي كل نش ولتا لده دوك قالوا شي سبا يؤمن فورماتو بدي بفرنك عش دوك اللابو الاستاس ينحس فوق المول الفوزو تعبت اللافز وتعمل دينه دي جاية في الطول ثم تاو تدخل الجوة وما داو تخونا في البدا وما تخزوا فوق الجبلة تأتوا بالشفرة المنمرة وما تأبا تلفنوا دور تلفنوا ترفنوا هدي دوك تدخل لك سنة وهران بعد طلع فوزك وما تدخل لهران الجاوك تر دوك تكون ترفت علي دوك اللوم فتت لي جاي بقى من يهدي لك سنة في عسرة الإرادات وكيف عشان أرضو حفلة أصلا يا مالذي أرضو بلحرة مش خازيني أش فعمل كفلين زي الشاط وكل مثل الأحدى من مرقبو تكذب من دم إسلام كفلين سنة بابا تقول باين بحسن يا ايوه كنت نعمل شهوجة عليك اكتفل يا واجهة بيقل بي بالفرس ليه لربا ليه كان لي اربعة تفول يا ورا شهور شيء خمس سنين كان لي اربعة تفول اسم البرازان خمس سنين تدس اول شهور سنة كان لي اربعة تفول لا تتاهدي مريك وكل علمتها من العاصفه ولا هو الميوت السيد جورج كل علصت لامي هاي بزمان غيزه والفوق يتعلم ما النعره النعره تتعدف الدنيا الدنيا كورين تتجل دلها نقل ما تنسوش المول Я вас имею шагажа, что-то автор, а это отдельно. كلا بل المكان صار ما يدوم مودن بالقديس تالفنيك وغيرك بس كان ميسمية وخمسة وثمانين فرنكا كان برودوكسي من زمان كان مش كتير من أبو آمان وكيف نسلي نخرج نسلي حال جنمي كنت ندور جنسي جنين كانت جنين وياه تشتري التيور والباقية من الفنيق هو شياجن هو أوين أني أواه لا أوين أهافنا أني أكون ودان موزان أك مكلا كن ودان هل من هذا ولا شاب بايلا ودان ما كبرت ودان أتوق ربي شو تدين أرفع لي قال لي تمنا واحدة قال لي رباتي يا إفرانكا أزمن فيها لا ولا تي قال لك إنك فوق الجنة شو زمان نادي تحسن لنا ذاك اليوم قال في دربه كله قال في بالإيس بالتاسع السامبا على فروتوتسيون إذا تعمل كنك اللي جاجت في عضو تنايبه في فروتات السامبا الساعة متفن كاتي هوت لي في الجنودة سامع فارغ وسامع جلاد سوق السامع تعال بتتفرع ورا سرطية من تعبا انت عبا هنا رجال ارفع لي انا ترى الى الفنة ترجع قال فروتسيون انبات مدى يكلمو شنجرنو تا ينفق مدى في سرومات لو كنت يم تتحي بوهرة هما ينردوس انبات ان هالي يم همست يم وحرم امو نهضم لو انت يم كشا بشتر زي كلا فايتنا بكتبه قلت انزمين داكتر سليكا يقول فيه كما كل شيء من جنود الجبس بالبطنية وبال بال باللامبامية وانا هرا انت لا مش كل ما يفوت هل بيرجع في كالمارك وكلش كذا بده نزور نادي الجاجة اشتهر على عندك السفلى كلا ما يستوش لفهم اذا قال اتحر وملاي وبالتحسين انت عدير نعلي الزوية الاملاك نادي فما يمر كل شيء على جترين احسوات معلوم بان وقحلا بالتزي في التحر وتعلم في التاتسا التاتسا من دارك الكافيات هذا الميل تتمع وتلجويت وداربا كلها مستوش بشي صفو الاسطنق ودخل منه بالزايد كانت انتيان شابات بان بس منجو problema fejjem killax huma għagulja kun dejjem bil-bejjem, huma jgħalmu kull-jum. Huma għandhem il-tendenza li għandhem il-mus. Għed biġi ġifiri, għana kena bil-mes u fil. Jekk għandhek duk il-ħaj, għandhek għaxar għagġeċ. U daw perkużu edin ħajl duk data wahda, xek tittamil, għem bil-bejjem tlaħħaj kallak il-produzzjoni u fil. U jekk dik kurriet, jew sfrattuħen, il-ħaj kellu ħaj sfrattuħen. Tendenza taħħer. Anka l-mus għandek u ximmuta, marbutinet. Jak tħasled, dik illa ħaj tħaslu, jew jak marred nem, jew marred rawa. Anka fil-bniet, meta l-om fil-bniet tal-affier, għax innatu, għara, il-xjenza kibriet, l-innatu brama tal-ħaqqa. Jina għaddejt minn esperienzi, ġiġri konti u għellat il-baqar. L-istess tubba Angliżi, miex kontu ġiġri, li jiskantaw. Bija baqra, għanajt il-kanta l-baqar. Baqra jekk ikalla tewmi, ikalla mara u roġel. Il-mara ma tkunx tajba, toħroġ mara roġel, ma tkunx tajba biex teħla tutu ta' Jekk ikunu ġiġnisa, ikunu tajbin it-tnejn. Baqra ta' 8 xhur jekk kienet ta' 8 xhur ma tgħix. Wellidna waħda ta' 8 xhur hemm żarajn għedxi. U baqgħet ħarġet baqra tajjar l-anket tal-ħin kienet taħli. Disa xhur daż mara. Wil-ġuf tal-baqra bħal tal-mara l-istess. La bajtu. Ma kemm iva fil-tajni. Ma fej ġallinu għal-imbaq. Għandu ħadet tiegħek. Għandu ħadet tiegħek. Ejja, għu kull. Għattifen, ġifieri, il-bejjem, u ma jgħidlek il-gvern jukkulu bejjem għal-idejjem, naf jgħalmu kull-jum. Ma tistux تتحدد فوق لجاي فوق لراي بكونور عاد الاول دو بقرا كان انت بالانجليز موجود كل يوم وقال لي كمل دربك الله قلت له ما نوصل في هذا السلم وقام ولد بس قال لي في الدرب وقبل لا قال لي ما اريد ابقى الوقت نور النظيره في استقاله الكل بالفينا Il-vina għonek għanna l-tibni principuli tal-qalb. L-artibni tal-mum għadam, minna għu. Ne, le, xassu għu bidu. Ta' bej funzjonu, veri bonaj u tajna. Mista' naqbada, jista' qbati jela mid-darba ma' għenġi għuna. Kullu għazza għu għalli għu bħaj. Fil-lajn imurru daw. Sallu ġisabam, jgħibab, ġendu s-għettejn biex kompli l-argument ta' tuwa punt kruċjali. Li daw kisab s-sandu għandu biex. Ekku stakku ġumarru għaz, ta' xirru għal-kom, ta' bil-kisab. Rinkol s-dimarru għal-kom, ta' bil-kisab. Id-dependi, mil-persuni kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum kum Kuna għammara mill-lewna. Umbat ma ta' jieġu biex jinfat mużluna, s-mux mużluna ta' kent ta' għade. Kent inti jen nofsi sej, t-tkiba tal-baqa biex ma jimmurdux. Umbat kien nazili. Nisa għabirġi l-għalija, ma namen għan t-nej ġakka ġeċ għabkus ta' għalija. Jirdaw, ma kienu xieċalu, jieklu jieġurbu bez. Mux iduru, xaj jispandu malaj, jieklu malaj. Ma jiex, ma ta' jieġi bi bimbi xibbe. Fil produzzjoni ma tiġix. Però il-leħem tiegħu mhux ta' jibda sanu kliku jiġru. Qatt id-dinja. Waqqas huma jieklu wekel u riġinu li jieklu nieħlu qabel. Illum kellu artifiċjuli jiġel. Ġiġis. مرضى عالصج ما بعدين الفليك عند انتندنسا لليدرا والسيدان ستس وما بين تسيدان ضربة مر ال 614 ما يكون كلودو مستخدم تهم نيش تم جنبك انا مرتسد بوي وكالو رتسد وكالو كالف ونسلوه وباللي بدا يعوي إما كنزور ما كنزور وكلودو مر وين سبستراجي ومر سبت التبطة البتشرية قال لي انت عندك كلش كسار وقال لي بنهدوش نطلع قال لي جاب شكل بكنا عنديش بيه أمبات انت لما جاتو ترانسفارو جاتو فيه من اللابوراتوريو وسمعتو يعوي يقلو دوجي بكلتا تبسي من يكالتا البانا ومرت عليك انا يقول مكينا ودب عدسة صفس من بلات شاك قال لي يوغي انا شاك قد ايه مرت هيك دوك كلك مش العالم مش من دون من يوغي اسمعوا اسمعوا انكا بقران كل قدها اللي بقى ويدخل بيه دم سترانجير تعرف يا ولا عليك ما تيجي ولا تسكت أنا يهين ندخل ما خمس هني اللي بس المرة دي ما كانت ندخل ما خمس هني اللي هلا ليش ليه اللي دراونيك أجين دا يا مرحيم قالوا كل الباقي ما عندما تنتم ستخلوا ويسكورسي لا موسى خمس شنع جمع مين مش مية تسعتنا وشي اللي كله كبير ها هنوش لا هنوش لا فالدك لا تضبع عربس أصدق نمّن وما نمّن شافوا لي عدّك منا تهيّة مفيّة دك كنام برايات ولا نمباي سابر فيك ولكن أتوجه مسرحك بي كنا دور ترعك المسرح تخشيك دورة دول كتكون في البيت باندوز بجوة تكون عالي وضربك الناس عيرنا كتسيابا الليس قال لها يحفر الله وقال لها هي تاورا يا كان فهكر مني قال له شعره صفراني يا وعين احكو خول قالت له قام عاتر تكبر تركي يسير تركي يسير قلت وقت ناس اتحديت بتشوف ست سيا ومرنا الدور امي كانت تقلب الناس تورتير عم يكلم المنا استراف من دي وكنت نجي لك ميعوش كين يقال اكتر مني تقول له ما رجي يقال ام لايك نفرع جهان يقال اكتر مني وبعد كده بعد هاي السنو دي أول سؤال لو جبنا كابين كنا تيجي تبدأ أوكرانيا كنا السرفال اللي يفهم الله ما رأي إنه ما الله دونا عند دعاتا الله وكمان يتفلو ده ما يسمع خش في خش التاول أصلي أو من يمن أو من يد لك عند لاين تال فرحة ما يخش فوق بين ما يسمع يدك شيء على ناعين يد لك هنا عند لاين تال فرحة فلوك يعيد لك هنا ناين يعيد لك هنا عند لاين تال فرحة فلوك يعيد لك هنا ناين لجيت يعيد لك هنا عند لاين تال فرحة أنا يمبركوز ما عند تندن عند تندن سألين ندخل فإن ندخل إذن ما رأيت شيء jimmi ta' kan nisri, bi ma' najda li morzu jimmi barra, mux għan snajjen, għax nitħol ġawa, jien ma' na' tiskus, jitni ma' tħalt il-ġin, għafulli għajja ġad il-kamra, u ġena ħana bajnietna, kienu ħroċ minna u ġajdi xkina u għawġaw, nitkallimna nistan għajdle, għax tant ma' na' tiskus, li ħana għajdil kien bim iġkibba, kien tinsijte, u l-mara xtru d-dej, tal-kamra tal-bajnu, tal-leħja, tal-bajnu. Ora se ti ti malta ma la match per te sta per te la gente altre dei cazzo la in il barco e si sarà pari pare che piace stazione per casa che se può dire hai me che mi sto invece che ne stremi ma se le fa già one si sta fottine che entri già si vorrai da sai qui già è da tu ma lì le blight out انا اذا كنت رجع بعدها وبرا عندي قرا هي لا احنا ما نعرفش لا احنا ما نعرفش لا احنا ما نعرفش لا احنا ما نعرفش لا احنا ما نعرفش لا احنا ما نعرفش لا احنا ما نعرفش لا احنا ما نعرفش لا احنا ما نعرفش لا احنا jien mill-li għaddejtuk taħija nofu żgur. Għax hemm oħti tikbar minni, oħti ikbar minni biss tiftakru. Biex oħra ma jiftakruha. Ħana kien l-erbatux baqgħet isaħaj. Però jiena oħti kbira għax ta' wrajja. Kif u għandu 60 sena minn ieħor jaħlaq 60. Kien jaħlaq kien wieħed 60 u għaxi 59 għandu. Le. Tukka għandam nista għintaxħem bħalissa il-nuċ għin jilbu, jgħamlu l-ħali. Issa mbaħ, għamm il-proċess. Jgħamlu jgħamlu zmin jgħalbu, jgħamlu ma taqbadek. Dakku t-laqila bil-bibbu l-ħaruf maħħem. Għakiva, barru t-tnixxifu maħben, ma t-bux taħli għantu għataxħem l-ħali. Anka l-baħra, taħmel sabba xur taħlef, għamlu d-dumizija. Għamlu d-dumija eċċezzjoni tibqa' tiħlem mamra. Ma dik hu waħed jibdam f'mogħdek. Imiex fuqhom, ma jibqgħux iħallu fuq. Le, għalhekk joħdil hemm tal-aħħar imiex fuqhom. Però l-baqra taqbadha. Ma tgħawil tubi ta' nixxieli la bil-lejs, għal jgħidula bit-tubi. Għandu l-katalgu u tażel mill-impetent u tixtri jiġu jagħmel l-alba. Ja, Marieli. Eżgur, il-naċ, il-naċ jitgħamlu, ħadta ta' mellu, qed jilbu issa, issa żmien il-ħrija, u issa ġej il-bun tal-bejnin. Il-maża għal triq. Il-baqra mellu. Però r-rebbija hom min-natura. عشان قبل ذاك الحاجة يدو الصفة اللي عندي يدو دوك ما تعباديش اللوه تتلقى الجزء محر اللي هي المعزة المال مال ناجة الحرب يابو المنتج ولي هو اللي يجي قدوة سالبوز بتاو من يدلوها النية għanni u għudbot u maġnud. U li uħor il-ħaru, meta jġi biex jgħammar, għabel li s-muntum duk jgħidu l-u għabure. U il-naġa flok għanni għabura. Għabajja. Għabura. Ija. Ija. Għabure, ħaru bieġe. ħaru f-tasicċu. Ma non lo so, non sta io. Quando tanto io ti ho dato la chance, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti ho fatto, ti perkuzu taż-żewġ, perkuzu mid-debba jgħidu tiegħu, iżda d-debba fuq il-qamar, jgħidu tiegħu tlittu x'il-qamar biex tilef, tieħu minħatu xi sa 40 sena. Imma mbagħad ivarjaw. Għadarba minnim għarfajt għalġi x'teħmilt. Waħed issa, l-oħra nofsija wara. Dik li għarfajt, mhux l-ewwel waħda, l-aħħar waħda. Bil-dat setgħu xi ġunju ta' qabel l-oħra. Hija qed idiem nagħmlu li. U nofkos ieħor ta' debba. It-tabib stess mhix inni fejn waski. M'għandunux dik la, jiġifieri għadet mhux sikna. Jiena ma min kemm ma rex inkellmu jibda mhux ta' jsuna. Però sida tajtu x'inha, is-support hija ġimgħa. Infatti kulija kienu, fruqu sajjuna mhux kienu. Ela għaliex, għamlet saħna tal-għadha lejla, m'għandunu. Tiex kontri jentu? Ejwa, jinkini kildi. Anka għamil għalġini kelli, għaz nirkib għamu kildi. Il-Nurja. Jew xi tkarbiba, u daqgħet ġarla. Jew irussuk kull kielha fit-tiġrija bil-ħmur li hu daqgħa malħajt u tilqalek. Qabel kienna nilfu blasarġ. Lur min issa din qed jgħidulu bl-inġlit. Il-kafe għalik. Le, għalik, fuq daru, men. Iż-żommen. Għandek kif jirbużu jume tal-ġirri bis-sartu bl-istafa fejt bu ġisa, saħi kim bengri. Paola, si dice che non c'è pochino. Lì, tu la carcella di te, il nome della carcella di te è che non c'è, ma che c'è che finché con l'abbata scansata e io la tu. Tu che si mi metta che è in fuori. Chi noi abbiamo lì? Le minori hai su me la hamsa motion sana la unite. Non bai tutti la hamsa motion sana la unite. Qabel l-Nurja kienet il-ħuġieġa tas-sana ngħidulha. Wara l-ħuġieġa ta' San Ġwan kienet il-festa. U dik hemm ħafna xi tgħid fuqha. Perkuż hemm l-ewwel erba' tiġrijiet taż-żwiemel, tad-dwieb, tal-ebolu tal-ħamin, dawk imħollijin mill-kavallieri, dawk jagħtu l-folijiet, anke biex tiħdibhem, kienna nħallsu mogħija erba' xilin uġissuli. Inti mhux tiktibhem id-depol. Bħat jittik il-numru għalun il-bima u numru jħor għal minn sajaq bada. Tittitti ħisem sida, ħisem minn ħajir kibad, ħisse jekk ikun taħt li kuk kien tinkun jien, kien jibdiet. U kien jgħid il-kamandu żmien iżjed u jagħmel tajja bħali jew. Tifhim? Imbagħad kienet l-Nurja kienet tansa biha. Li kienet tibda minn 15 ġurnu ta' qabel. Jagħmlu l-ħmira tal-Nurja. Il-preparazzjoni tagħha. Kienu jħorġu mill-katedru tal-Imdina ta' San Pawl. Iddoqgħu l-fanfura u t-tambur. U jaqra l-bandu, joħroġ منه ينزل من السحاجة الفيل بتفضل ريات التجرية يعرى البندو ويرجع يطلع ومبار تكون ورطة التجرية كيلو يمروا يسقف بيرك البوليين وكل من يعرج بوليو كيلو يعدوا له اسمه ويبعدوا له بتوعد سعر باية ستشانتيز متعلو تالي ينزلوا بالبورتسي ونسان ويكون من التجرية ومبار كيلو يسيروا لوك دا فلر باك يعني يزيد دو أربعة وخمس تجلية دو أربعة ما دا كم يكونوا براني ما يكونوا إياه يقول قرار الأفول كين زبيه من البورد ويب باولا وهمي وتبدأ بطال همي تيخو فول يكن دو كزمين كن دا ماسك في وينا كن من كن كلتي اي كلا كن نانتو ومال دار كن يسي عملو وفرودو لالاركور كنا كونتين لستس ما مودوش مجدو ماسك بكي العبال دراب ما يزمو ايك ايوه تالاي توكي وربح كنو يا وكي سوزيون انتخيكو كنا مطان يكن مهيكو بيكي تدرام شكينو يحاسو شكينو يتو كيم شهدار شهادا اوه ربو البيمة ستين لا تقلقوا يا يطلع عمل بود بده ورافته في جبيلك لك يطلع 50 مليار سكون كان كنا نلوس فلوس بس فلوس كنا يعطي إنما فيها وكان فلوس كبير خال كنا هي الأول جبيلة الأول على الأول ما دك سكون دكان كان في الخوص وقت الإمدادية لي أو من العام ده كنا نقول مرور الأول نفس أتوها كنا على خلاص بتحلوس سكون كيف يفتي أمية كلم زوجها هو إذا بالآن كل أنا هنا من اللي مستعي ستوماتيه لا